Hartelijk welkom bij de IT-Bende podcast. Dit is een podcast gemaakt voor de ontwikkelaars, genaamd DevCast nummer 1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar 2000 euro. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf 210.000 euro. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Dit is DevCast nummer 1. DevCast is een podcast voor de developers. Meer om het systeem uit te testen wat we aan het bouwen zijn. We zijn aan het bouwen een personalized podcast systeem voor specifiek voor de IT-bende die we gaan oprichten. De IT-bende zal bestaan uit een aantal IT-specialisten die over interessant IT-nieuws gaan discussiëren en praten elke week. Dus het zal een wekelijke podcast gaan worden. Lijkt het wel verstandig dat je jezelf eerst even introduceert? Nou, kijk, wie is hier nu de host? Oké. Ja, ik ben de host, Martin Broersen. En aan de telefoon op dit moment is Koen van Galen. En straks worden wij vergezeld door Hugo van Waard. Ik ben een van de developers op het IT-bende podcast systeem. En Koen is een IT-geïnteresseerde media... hoe gaan we jou omschrijven? Hoe omschrijf je jezelf? Een journalist. IT-geïnteresseerde journalist. Ja. En ik heb Koen uitgenodigd omdat we als IT-mensen heel snel afwijken van het onderwerp en heel technisch gaan praten. En het dan dus voor luisteraars niet duidelijk is waar we het over hebben. En ik heb de schone rol van Dom Blondje gekregen in dit verhaal. Ja, om de simpele vragen te stellen bij het verhaal. Dus daar wou ik het eigenlijk... Het is eigenlijk andersom. Maar... Ook mee beginnen. Ja. Vertel, wat ben je nou eigenlijk van plan? Eerst maar eens even een introductie. De mensen die dit luisteren op dit moment weten wat een podcast is. Hebben op een of andere manier deze podcast gekregen. Kan zijn via iTunes. Via iTunes je abonneren op een podcast gaat redelijk simpel. Het is gewoon een knop drukken en je kan het luisteren. Nadeel van als je via iTunes naar een podcast luistert in onze ogen en wat wij aan het opbouwen zijn, is dat je een anonieme luisteraar bent. Dat zou je denken, dat wil ik als luisteraar graag zijn. Maar als anonieme luisteraar kunnen wij geen services bieden zoals het weglaten van advertenties voor langdurige luisteraars of het aanpassen van advertenties of dus personaliseren afhankelijk van als jij van boten houdt dat je alleen maar boten advertenties krijgt en niet Pampers advertenties waar je totaal niet in geïnteresseerd bent. Andere voordelen zijn dat er loterijen zouden kunnen worden geïnsert of speciale extra extra delen van de podcast, een soort extra gadgets die extra ingevoegd worden die leuk zijn, bijvoorbeeld een weerbericht of een ander iets wat personalized is. Afhankelijk van de regio waar je bijvoorbeeld bent, kan je natuurlijk een ander weerbericht krijgen. Mm-hmm. Nou zeg ik niet voor de IT-bende, hebben we niet voor ogen om meteen een weerbericht te gaan inserten, maar de techniek moet het kunnen. Begrijp ik het goed dat het eigenlijk, als ik het heel ruims neem, is het de bedoeling om een soort een vereniging, een soort club op internet te maken van mensen die geïnteresseerd zijn in IT-onderwerpen daar ook dieper over mee kunnen praten. En dat je die ook, zeg maar zeggen, elkaar toch een beetje persoonlijk leert kennen, wat je natuurlijk bij internet vaak niet hebt. Dat is sowieso met een podcast dat ook al ben je maar een luisteraar, dat je meer betrokken voelt bij het onderwerp, omdat je veel meer geconcentreerd luistert naar een podcast. Want je zet hem gewoon stop als je geen tijd hebt, of je zet hem in de auto aan als je echt gefocust naar een podcast kan luisteren. Dus het is niet zo dat je naar het gewauwel in de achtergrond luistert bij een podcast. Dat is niet hoe de gemiddelde persoon naar een podcast luistert. Ja, maar dat is natuurlijk dan heb je het over een normale podcast. Maar ik heb, als ik jou goed begrepen heb net, dan wil je graag wat meer bereiken dan gewoon een podcast met een willekeurig luisteraarsbestand. Je wil op een of andere manier die luisteraar er ook veel directer bij betrekken, begrijp ik. Veel dat klopt. We kunnen dus, zal ik maar zeggen, echt eventueel zelfs een persoonlijke boodschap in de podcast implementeren voor een gebruiker. Mm-hmm. We zouden dus kunnen zeggen, welkom Koen bij deze podcast. En dan hoor jij dat alleen. En niet iemand anders. Ik weet niet of we dat gaan allemaal. De specifieke use cases van wanneer je wat gaat personalizen is... dat gaan we allemaal experimenteren in de komende podcast. Mm-hmm. En dus voor jou ook een beetje een ontdekkingstocht eigenlijk om hiermee te beginnen? Het een van de doelen is deze ontdekkingstocht tot een goed einde te brengen. En het is inderdaad de eerste personalized podcast in Nederland. Kijk. Bestaan er dan wel in Amerika al personalized podcasten? Want dat was wel. Er zijn bijvoorbeeld op IT Conversations, wat ook een soortgelijk idee is. Is er een manier om voor een deel te personalizen? Mm-hmm. De eerste personalized podcast die ik zelf waargenomen heb, het was raar genoeg. Van Playboy. En die kwam voor het eerst uit met een podcast waar je betaald kon luisteren kon downloaden bepaalde videopodcasten gebaseerd op betaling. Dus als je betaalde, dan bevatte jouw podcast opeens allerlei interessante content, om het maar zo te noemen. Dus dat was de eerste vermoedelijk die ik in ieder geval heb gezien. Als zijnde de eerste podcast. En toen zijn later dus er meer van dat soort systemen gekomen. Dus we zijn niet uniek, maar we zijn wel uniek in Nederland, denk ik. Omdat we gaan dus een Nederlands gerichte podcast opnemen met een Nederlands personalized podcast engine die er niet is. We zouden dus wel gebruik kunnen maken van de IT Conversations podcast engine als we contact zoeken met de mensen die erachter zitten. Maar de quest is juist om zelf de engine verder uit te bouwen en nog geavanceerder te maken dan de rest. En wat moet ik me voorstellen bij, want nu heb je het over de engine, dan hebben we het over de techniek ervan. Maar als luisteraar ben ik toch in eerste instantie geïnteresseerd in de content. Dus wat stel je je voor dat je gaat brengen op deze personalized podcast? Op de content wordt een soort talkshow tussen IT-experts en geïnteresseerden. En die zullen dus, hoop ik, een interessant iets brengen elke week. De bedoeling is het op vrijdag te gaan opnemen en dan gewoon het nieuws, onder andere het nieuws te behandelen wat er de hele week zich heeft voorgedaan op IT-gebied. Welke nieuwe software van Microsoft er uitgekomen is, wat Twitter aan het doen is. De meest uiteenlopende onderwerpen zullen worden behandeld, gericht op IT, ICT. En internetontwikkelingen. En is het de bedoeling dat, dat je daar vaste mensen op zoekt? Of is het juist de bedoeling dat ook de luisteraars op een of andere manier een rol daarin gaan spelen? Dat ze zelf deel kunnen nemen aan die podcast? Nou, het is hartstikke goed mogelijk om deelname aan de podcast te doen. In basis ben ik op zoek naar een vaste een vaste bende van mensen. En die dan af en toe wordt uitgebreid met een gast die over een bepaald onderwerp een bepaalde interessante hoek geeft aan die podcast. Ja. Dus in de basis zoek ik 3 of 4, misschien 5 bendeleden die die het standaard onderdeel vormen van de IT-bende. Hugo van Waard, die straks dit gesprek zal bijwonen, en ik zullen 2 bendeleden zijn. Mm-hmm. De rest van de bendeleden zijn we nog aan het zoeken op dit moment. Maar dat worden in ieder geval mensen die een rol spelen in de IT-wereld in Nederland. En ja. Ook van inhoudelijk gewoon goed op de hoogte zijn. Ja, klopt. Het gaat juist om de interessante persoonlijkheden die echt wat te vertellen hebben op IT-gebied. Dus het, gedacht wordt aan journalisten op IT-gebied en soortgelijke personen. We hebben er eerlijk gezegd al een paar benaderd. Maar zolang we nog geen vaste bendeleden hebben, gaan we het op dit moment niet verder in detail natuurlijk. Nee, dat is een duidelijk verhaal. Als je kijkt naar de website zoals die is opgestart, dan kun jij iets meer uitleggen over de achtergrond ervan. We hebben net over het personalized gehad. Kun jij iets uitleggen over de technische kant daarvan, hoe dat in zijn werk gaat verder? Ja, op dit moment zijn we natuurlijk in een developer stadium. En de website waar jij het nu over hebt, die zullen dus de mensen die nu deze podcast aan het luisteren zijn, die zullen hem gevonden hebben. Het is www.itbende.nl. Wat je daar ziet is een standaard WordPress-blog. WordPress-blog-software is een standaard blogging software die je in allerlei vormen, in allerlei mooie skins kan uitrusten en allerlei mooie plugins kan inserten. Wat de standaard in de WordPress blog aangekoppeld is, is een login systeem via een open sign-on provider. En dat klinkt allemaal weer heel ingewikkeld, maar het komt erop neer. Ik hoor hier een toon. Ja. Dus Hugo. Het betekent dat Hugo ook bij de band is toegevoegd. Hi Hugo. Hallo Koen, Hugo. Een zeer eigenaardige manier om even elkaar weer tegen te komen, zo denk ik. Nou, we waren net begonnen met een simpele introductie van waar gaat het nu allemaal over? Waar zijn we aan een personalized podcast? Waarom? Waarom is dit de eerste personalized podcast in Nederland? Zijn er meer in de wereld? Toen kwamen we op dat de Playboy podcast de eerste was. En itconversations.com in Amerika ook een personalized podcast engine heeft. Dus we zijn niet uniek, maar we zijn wel een van de eerste in Nederland. En we willen dit systeem verder uitbouwen als heel geavanceerd personalized podcast systeem. We waren net toe aan het omschrijven van de WordPress-blog. Dus als je naar itbende.nl gaat, kom je standaard op de WordPress-blog. Ja. Het is eigenlijk gewoon een standaard WordPress-blog die iedereen in de lucht zou kunnen hijsen. Het enige wat eraan toegevoegd is de Open Sign-on login-module en de Personalized Podcast module. Dat zijn dus 2 losse WordPress modules die door ons ontwikkeld zijn en die je dus in een standaard WordPress blog kan aankoppelen, waardoor die opeens fungeert als een personalized podcast portal naar buiten toe. Ja, ik denk dat je dat moet maken. Ja, sorry? Ik denk wel. Nee, zij gewoon. Ik denk dat je dat even mag uitleggen, want je hebt het over een open sign-on. Ja, dat hoef ik ook net op in. Wat houdt dat in? Want moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de key van personalized zijn is dat je iemand kan herkennen. Om iemand te kunnen herkennen op internet heb je standaard nodig dat je dat iemand inlogt met een naam en wachtwoord bijvoorbeeld. Of in een andere manier is er eigenlijk niet bedacht door de wijze mannen op dit moment. Dus de enige manier om iemand te herkennen is door iemand te vragen om een naam en wachtwoord. Of bijvoorbeeld om iemand te laten inloggen met een open ID. Wat een ID is, wat verwijst naar een website waar je dan weer inlogt met de naam en wachtwoord. En dus blijft het gewoon, komt het erop neer. Je moet inloggen met de naam en wachtwoord. Op de meeste sites heb je een grote knop aanmelden of registreren. De Open Sign-On techniek zorgt ervoor dat je je niet hoeft aan te melden of te registreren bij de itbende.nl site. Maar dan is Open Sign-On is dus feitelijk hetzelfde als Open ID, alleen dan een aangepaste manier van werken. Dat is hetzelfde. Het is een schil over verschillende ID-providers, onder andere Open ID. Dus je kan Open Sign-On zien als een universele proxy over identiteit. Nou, dat klinkt wel heel erg ingewikkeld. Maar het is dus een soort hele universele laag over de identiteiten van mensen. En je kan dus inloggen met willekeurige identiteitgegevens die je hebt. En daarmee bedoelen we, je kan inloggen met je Google-account, je kan inloggen met je Hives.nl-account, je kan inloggen met een OpenID, maar je kan ook inloggen met LinkedIn of Facebook. Oké, maar dat betekent feitelijk dat het een stuk technologie is, een aanvulling op de OpenID, maar waarschijnlijk zo, nou ja, toch wel op een dergelijk niveau dat je bijna contraproductief, je moet het steeds aan mensen uitleggen wat het is. Wat het kan. Het is omdat mensen gewend zijn als ze voor het eerst op een site komen, dat ze zich toch moeten gaan registreren en weer een nieuw wachtwoord krijgen enzovoort. Is dat feit, dat ze dat niet hoeven te doen, is even wennen. Ja, is even wennen, want het lijkt mij, het is een welkome aanwinst, want die discussie hebben we met z'n tweeën wel meer gevoerd op andere momenten. En in het zakelijk wereldje, het wereldje waar ik dan even toe is, het hebben en het krijgen van account wachtwoorden en account names en al dat soort dingen, is inderdaad een crime. Dus een oplossing op dat gebied is natuurlijk wel van harte welkom. Het is alleen zo dat ik vaak dan, lijkt mij, hè, dat de oplossing is al moeilijker uit te leggen dan het probleem. Nou ja, ik denk zolang het een systeem is wat veilig is voor de gebruiker, is het prima. Want je hoeft in ieder geval geen nieuwe wachtwoord en dat soort dingen te gaan zitten bedenken. Nee, klopt. Je moet er gebruiker alleen zeker van zijn dat is zijn wachtwoord en dat soort dingen ook veilig zijn met het systeem. Ja, daar moet ook de inspanning in zitten. Want de Open Sign-On, zeg ik eerlijkheid, is niet helemaal nieuw voor mij. Ik ken het. Ik weet dat Martin daarmee bezig is. Ik weet dat bedrijven erin geïnteresseerd zijn. Ik weet dat Jan en allemaal erin geïnteresseerd is. En ik heb eerder het idee dat je moet gaan uitleggen hoe je het de gebruiker gaat uitleggen. Ja. Dan dat je moet gaan uitleggen hoe het werkt. Want het is dermate high-tech dat ik denk, wauw, hoe ga ik nou de doorsnee user nou uitleggen dat dit super veilig is. Dat je dit moet willen. Dat het eenvoudig is voor beide partijen. Dat is eigenlijk nog een grotere uitdaging, Koen. En Martin, dan volgens mij je IT-mensen binnen je bedrijf uitleggen dat je dit zou willen. Want die gaan het op een gegeven moment wel snappen. Maar mag ik het simpel uitleggen? Want als ik het goed begrijp, dan is het een soort, die OpenID, een soort inlogmasker. En op het moment dat je logt in feite niet in bij deze website, maar je logt in bij bijvoorbeeld Facebook of wat dan ook. En als blijkt dat dat geaccepteerd wordt, dan is het dus het goede wachtwoord gebruikt en dan kun je dus gewoon door naar de podcast. Vat ik het zo goed aan? Ja, dat is helemaal zoals het werkt. Ja, dus het is echt een masker wat alleen maar gebruikt wordt om te maskeren naar de itbende.nl toe wie jij bent. Dus wat de itbende.nl podcast binnenkort van jou weet als je via die site ingelogd bent, is een heel lang nummer en dat ben jij. Elke keer als je opnieuw inlogt ben jij weer dat lange nummer, maar je bent niet koen@gmail.com. Maar maak je dan niet lastig om het te personalizen? Nee, want het is steeds dezelfde persoon. Ik kan hem in basis niet herkennen totdat ik meer informatie aan hem vraag. En dat is natuurlijk fijn voor de gebruiker dat ik hem niet kan. Dat hij wel herkend wordt als zijnde gebruiker. En ik zie dus dat hij bijvoorbeeld voor de 8e keer de podcast downloadt. Dus dat het een. Ik geef hem een extra. Cadeau omdat hij al voor de 8e keer dat het een trouwe luisteraar is of zo. Geen idee. Maar ik weet niet welke luisteraar het is. Ik kan hem dus alleen maar in audiovorm dan iets personalized invoegen. En als ik meer wil weten, zal ik dat echt moeten vragen. Dus als ik je een prijs wil opsturen via de post, dan zal ik toch echt eerst moeten gaan vragen van wie ben je eigenlijk? Mm-hmm. Dat, is absoluut, dat is absoluut, ik weet niet eens, niet verkeerd, hoor. Ik weet niet eens je e-mailadres. Dat is zakelijk gezien niet verkeerd, want je biedt dus via dat masker, zoals Koen had, is eigenlijk al een mooie uitdrukking, zoals via dat masker, bied je eigenlijk de mogelijkheid om met je eigen gekozen wachtwoord en accountnaam of dat om deel te nemen of in te loggen. En als die klant of gebruiker iets van je gaat willen, nou, dan ga je trapsgewijs zeggen, ja, dus moet je, en als je iets van me wil hebben wat je op moet sturen, ja, dan zal ik op een gegeven moment zelfs je huisadres moeten hebben. Dus dat, je kunt het in hoge mate zelf bepalen. Want dat geeft wellicht ook die zekerheid die ik net noem. Hoe ga ik die gebruiker uitleggen dat het echt ontzettend veilig is. Want in principe is het internet, willen we allemaal, iedere dag, de hele dag. Maar we wantrouwen het ook van hoe gaan ze met mijn wachtnaam en hoe gaan ze om met andere persoonlijke gegevens. Dat blijft toch altijd een beetje tegenstrijdig iets op het internet. Maar goed, laat ik even teruggaan naar de basis. Want waar we over praten zijn eigenlijk in basis drie dingen. We hebben de itbende.nl WordPress blog. Waar dus mooi alle teksten op staan en alle pagina's met transcripts of weet ik veel wat we allemaal voor moois gaan bedenken. We hebben de Open Sign-On inlog techniek die in dit geval op de site www.accessall.com staat. Ja. Dat is waar je heel even heen gaat om die Open Sign-On inlog voor elkaar te krijgen. Dat is dus het andere blokje en de security en of je het vertrouwt, of je het er eigenlijk wel vertrouwt om in te loggen via dit systeem is niet op itbende.nl, maar op accessall.com. En dan is het dus de vraag of je de site accessall.com vertrouwt. Ja, ja, ja. Daar is natuurlijk de trust zit niet op de itbende.nl site, omdat die alleen maar verwijst eigenlijk naar de... Oh, maar dat betekent, Martin, dat betekent dus dat als je als bedrijf, hè, als je zakelijk gezien zegt, oké, ik wil zo'n masker hebben, ik wil zo'n inlogmogelijkheid hebben, dat je dan eigenlijk ook een eigen open ID of provider of open sign-on provider zelf zou moeten inrichten. Want dat kun je dan ook gaan uitleggen aan je klanten van, nou, bij ons kan ik een veilig inlog, want wij hebben het zo geregeld. Want je kan er tekst erbij zetten. Sowieso is bijvoorbeeld nu de huidige implementatie van de AccessAll-omgeving is helemaal afgeschermd via HTTPS. En het is alles is veilig en certificaten zitten eraan. Je kan alles nakijken. En als het dan inderdaad als bedrijf, als je nog je eigen, als er logo's op staan, verwijzingen naar sites, naar... uitleg waarom het veilig is, dan moet dat een bepaalde trust creëren. Ja. Als die trust er niet is, zal ik maar zeggen, dan kan je met dus via het masker waar jij het over had, Koen, kan je inloggen met een Open ID, omdat de basisfunctionaliteit van Open ID zorgt ervoor dat je het wachtwoord intoetst op je eigen Open ID provider. En dan heb je dus sowieso geen issue met trust. Omdat je je wachtwoord invoert bij je eigen gekozen ID provider. Oké. Dus dat zou dus... Het is een stap extra, zou ik maar zeggen, om een Open ID te gebruiken. Maar als je de trust niet hebt, dan zou dat een goede keuze zijn om daarmee in te loggen. Mm-hmm. In principe heeft elke Google-gebruiker en elke Yahoo-gebruiker heeft een Open ID standaard. Alleen de meeste mensen weten niet dat ze het hebben. Ja. Nou, nee, ik snap het bijna nu. Maar? Dat heb ik altijd. Als jij dat uitlegt, dan halverwege denk ik, ja, ik heb hem. Maar dan vergeet ik te zeggen stop. Dan ga je door en dan... De techniek erachter is ontzettend complex. Zoals aan het begin van deze podcast kwam het schroef op. Maar dan was inderdaad de uitleg waarom we Koen erbij gehaald hebben... is om, om te zorgen dat het niet te... abstract gaat, gaat worden. Ja. Ik mag het domme blondje spelen vanavond. Ja, je weet niet wat mijn kleur vroeger was, maar ik word dan geacht te begrijpen hè, als informatiemanager, maar halverwege ben ik ook vaak los. En ik heb die scène daarvoor al een tijdje geleden afgegooid, omdat ik om mij heen zie mensen waarvan ik weet, binnen het bedrijf, binnen de gesprekken die we gevoerd hebben over dit onderwerp, dat er mensen bij zitten die echt van de hoed en de rand weten, die technisch en inhoudelijk, technisch functioneel echt weten wat ze het over hebben. En ik zie dan aan hun ogen dat ze halverwege denken, wauw, ik ben het even kwijt. Dus is dit volgens mij echt een omgeving die moet je zien. Je moet hem zien, je moet er gewoon mee gaan werken. En ja, dan snap je het, dan snap je het wel beter. En als je dan nog geïnteresseerd bent in de techniek en hoe het opgebouwd is, ja, dan moet je vooral met Martin gaan praten. Die praat allemaal een uur vol tegen je over open zijn. Want het is een ontzettend interessante en het valt echt absoluut noodzakelijk niet om OpenID volgens mij zakelijk geschikt te maken. Want OpenID, nou, vind ik ontzettend leuk, maar daar ga ik mijn supergeheime wachtwoord niet mee gebruiken. Nee, want het nadeel, maar dat dwaalt helemaal van het onderwerp af. Het nadeel wat we net zeiden van ja, ik weet niet eens je e-mailadres, ik weet niks. Op itbende.nl weten we dus niets. Behalve een of andere lange random code die steeds hetzelfde is als je inlogt als zijnde koen@gmail.com. Maar wij weten dus niet koen@gmail.com. En in het geval van als we rechtstreeks OpenID zouden implementeren, dan zouden we dus weten dat jouw OpenID www.mijnopenid.nl/is/koen is. Ja. Dat, dus wij weten dan opeens al meer van je dan via dit masker. Oké, maar ik begrijp, ik denk dat dit masker, dat is een redelijk duidelijk verhaal. En ik begrijp ook dat als ik het niet zou willen, herkenbaar zou willen zijn, dan kan ik ook onder geloof ik 6 verschillende of 7 verschillende dingen inloggen. Dus Je kan het altijd nog op een andere manier... Nou, je kan via OpenID en OpenID kan je dus gewoon... ik geloof dat er tegenwoordig ongeveer 300 OpenID-providers zijn. Dus je kan met 300 accounts inloggen. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet de bedoeling natuurlijk. Uiteindelijk is de bedoeling dat het meer wordt dan gewoon een blogverhaal. De bedoeling is dat mensen er ook... een soort binding mee krijgen. Dat noem je natuurlijk niet IT-bende. Ja. Je wil er geen bende van maken als je het allemaal anoniem wil houden. Nee, maar we willen de gebruikers de mogelijkheid geven om zichzelf bekend te maken wanneer ze dat zelf willen. En niet op voorhand. Dus we willen echt wel eigenlijk... Dat is best essentieel, dat je gebruiker, hè, binnen je, zeker als je zakelijk in de zakelijke omgeving ziet. Je wil alles van je gebruiker weten, want je wil graag marketing met een bedrijf. Je wil graag weten wat hij wil, wat hij doet. Zijn klikgedrag volgen. Aan de andere kant heb je het dilemma met een hele hoop mensen. Die op je bedrijfssites komen. En die dus een enorme traffic voor je genereren. Die wil je wel vasthouden. Dus je wil ze niet helemaal meteen alles vragen. Dus ik geloof heel erg in geven mensen de mogelijkheid om op deze manier in te loggen. Ja, en ga dan met je producten en diensten die je aanbiedt dan maar ervoor zorgen dat mensen zeggen, hé, dat wil ik wel. Oh, je kan een tijdelijke toegang krijgen, of je kan dit krijgen, of je kan een people master krijgen. Nou, dan wil ik dit van je weten, wil ik dat van je weten. Ga je echt wat kopen, moet ik meer van je weten? Dat is wettelijk al verplicht. Wil je wat bij je bezorgen, wat ik net al zei, ja, dan moet ik zelfs je huisadres weten. Dus op een gegeven moment creëer je ook vertrouwen door de producten en de diensten die je aanbiedt. Dus ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ik denk dat het heel prettig is als dat je op IT-bende inlogt, dat je niet meteen krijgt te zien, hey Koen uit die en die provincie, zus en zo, telefoonnummer, dit en dit, welkom. Ik denk dat dat meer afschrikt dan absoluut. Dit. Ja. Absoluut. Ik denk dat ik het, voor mezelf ervaar ik het alleen al ongelooflijk, zou ik het ongelooflijk anders vinden. Ik denk, oké, ik kies... Ik kies er voorlopig voor om mijn LinkedIn-account of whatsoever als standaard account te gebruiken om in te loggen. Nou, zou ik het helemaal geweldig vinden dat die bij de bedrijven waar ik dan subscripties heb of iets koop, of op welke manier dan ook komt, dat ik daarmee kan inloggen. Dat is nu helemaal super. Want nu zit ik daar eigenlijk 9 van de 10 steeds te zeggen, nou bijvoorbeeld klik ik al op wachtwoord te geven, want ik weet het al niet meer. Maar wat er dus eigenlijk gebeurt is dat de normale aanmelden bij een site, dat je dus je wachtwoord helemaal moet verifiëren en eerst een je mailbox moet afwachten en naar speciale codes met 35 rare tekens moet overtypen en in een boxje moet plakken en dan bij de gratie gods ben je goedgekeurd voor de itbendes.nl site en dan op dat moment weten ze al je naam en je wachtwoord en je e-mailadres, want die heb je allemaal moeten opgeven. Ja. Dat elimineren we en dat verleggen we dus eigenlijk naar het moment dat we de trust hebben gecreëerd met de luisteraar en dat die luisteraar ook iets wil, een aanvullende dienst waardoor die gegevens eventueel wel nodig zijn. Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een personalized weerbericht. Dan moet je natuurlijk weten in welke plaats iemand woont. Om überhaupt te bepalen wat voor weer ik hem zal laten tonen. Maar je zou natuurlijk, ik kan mij voorstellen dat je iets meer informatie wil weer kunnen geven op het moment dat je mensen ook laat reageren of laat deelnemen aan het podcastgeheel. Ik kan me voorstellen dat is standaard als je op een WordPress-blog inlogt. Dan zeg je meestal, mijn naam is Koen. En ik wil graag even reageren op deze eerste devcast. Want ik vind hem echt heel zwak voor op gang komen. En daarna vond ik hem wel aardig of zo. Toch? Ik bedoel... Is wel leuk. By the way, ik heb net even naar mijn WordPress. Ik had even een PC gevonden al pratende. En die stond toevallig aan. Dus ik heb even ingelogd op Broers Blog met mijn WordPress-account gegevens. Nou, dat vind ik op zich al heel rustig. Ja. Dus, en dat is geweldig. Dat is geweldig. En dat Koen, dat lijkt me helemaal super. Dat ik denk, oké, dit is mijn WordPress account, dit zijn mijn credentials. En ik kies ervoor om bij al die... Ja, dat kan dus ook. Je kan dus ook nog kiezen om op itbende.nl in te loggen via het Access All systeem met een account wat je toch niet waardevol vindt. Dus als je een WordPress-blog hebt waarvan je denkt van nou, als het niet gehackt wordt, jammer dan of zo. Of een andere account, stel dat je je Hives-accounts niet echt boeiend vindt als hij op straat komt te liggen, dan kan je daar dus voor kiezen om daarmee in te loggen. Dat is een andere manier van... Maar al met al, heb je best je gebruiker, je klant of wie dan ook, heb je best nog even wat uit te leggen. Want het is niet zo dat die gebruiker, die zeker niet, ook niet de geroutineerde internetgebruikers, dit zomaar even gebruiken. Want al die bedrijven zijn bezig met soortgelijke technieken, om de klantenbranche zich te binden en OpenID en iedereen die bezorgt cloud technologie, allemaal maar binden. Maar heb je dus best even wat uit te leggen, om ervoor te zorgen dat je dit hebt gemaakt om het leven van beide partijen makkelijker te maken, maar dat je dat niet hebt gedaan om ze op een of andere manier een loer te draaien, om op een of andere manier mensen aan je te binden of iets van ze te weten te komen. Dat is eigenlijk in ieder geval een hele belangrijke constatering als ik over deze techniek praat. Of het nou goed, dan praten we nog steeds nu over de open sign-on techniek. Ja, maar überhaupt, als je het meest... Ja. Want dat is technisch een hoogstandje. En in de praktijk zo, en voor de gebruiker zo simpel, onwaarschijnlijk simpel, dat hij daardoor denkt, wauw, nou dat zal wel lekker niet veilig zijn. Dus nou, en dat is het dus niet, want het is super veilig. Oké, nou ik ben eruit, ik wil het. Ja, okay. Dat dit prima een onderwerp is voor een podcastgesprek. Want alleen over open sign-on alleen kun je al makkelijk 40 minuten vullen. Ja, dat denk ik ook, maar daarom wil ik dit onderwerp een beetje achter ons laten. Dus we hadden het over dat we drie onderdelen hebben. We hebben er nu twee genoemd. We hebben de WordPress-blog genoemd. We hebben de Access All open sign-on techniek genoemd. De open sign-on techniek moeten we blijkbaar een hele podcast mee vullen. Dat lijkt me een leuk plan. Ja. Het personalized podcast deel heeft nog een deel in zich. Podcasten is mp3's als verwijzing in een feed, in een RSS-feed meesturen. Dat is weer allemaal technisch geneuzel, maar het komt erop neer dat de tekst zoals je hem op een WordPress-blog ziet, die kan je ook in digitale vorm aan gecomputeriseerde systemen aanbieden in de vorm van RSS. En RSS is dus een representatie van wat je op de WordPress-blog ziet, maar dan meer geschikt voor computers. Ja. En de computers, zoals bijvoorbeeld iTunes, het programma iTunes, wat heel veel mensen draaien, kan die RSS-feeds lezen en kan daar ook de podcast uit bepalen. Dus in basis is een personalized podcast natuurlijk niks anders dan een gewone podcast. En wat ik nu uitleg is dus allemaal gewoon normaal podcasten. Mm-hmm. Wat de WordPress-blog heeft dus standaard zo'n RSS-feed in zich. Dus ja. Daar hoeft eigenlijk niet zo heel veel aan te gebeuren. Behalve dan dat die moet worden aangevuld met bepaalde personalized informatie. Waardoor die weet, degene die via iTunes geabonneerd is op de IT-bende podcast, dat die nog steeds kan worden herkend als gebruiker. Dus dat die unieke lange code waar we het net over hadden, dat die ook verwerkt zit in de RSS-feed, waardoor we de gebruiker nog steeds kunnen volgen zonder dat we weten welke gebruiker het is. Maar wel dat het steeds dezelfde gebruiker is. Dus geschikt voor iTunes. Mm-hmm. Geschikt om in iTunes te implementeren. Ja, geschikt wel. Dat lijkt me heel belangrijk als je dat wil gaan doen. Want iTunes is er wel een soort gateway naar ik weet niet hoeveel duizenden gebruikers. Nou, de gedachte die hier bij het developer team leeft, is dat omdat iTunes natuurlijk ook een algemene portal heeft. Inderdaad, waar heel veel reclame op gemaakt kan worden en heel algemeen is, dat daar een speciale iTunes-feed, dus de personalized podcast heeft, kan natuurlijk, zoals we net al zeiden, voor elke gebruiker een andere aflevering maken. Dus kan ook speciaal voor de iTunes-gebruiker, de virtuele of de nep iTunes gebruiker, kan een speciale audioversie worden gemaakt waarin staat van dit is de algemene feed. En je zou beter kunnen inloggen op itbende.nl en je abonneren op je eigen feed. Dus het is mogelijk om, zelfs ook al is het een personalized systeem, om daar toch van af te wijken en bepaalde feeds te publiceren. In een soort boodschap gaan doorgeven hoe je het eigenlijk zou, wat je eigenlijk zou beter of zijn. Je zegt ook gewoon de hele podcast erbij, maar ook heel irritant eerst 10 minuten uitleggen hoe je het op de dat je dit niet moet doen en dat je het rechtstreeks via itbende.nl moet doen, zodat die 10 minuten irritante uitleg niet hebt. Ja, irritant uitleggen dat het nog veel leuk. Ja, dus inderdaad. Okay. Nou, dat is wel een manier om traffic, om luisteraars te krijgen. Dat is ook meteen om bij de handen zijn. Ja. Toch? Ja. Oké. Hebben we alle onderwerpen gehad, Martin? Ja, dit zijn de... Ik heb het begin natuurlijk niet meegekregen, hè? Nee, we hebben nog even straks de behandeling, zou ik maar zeggen, van de werking van de site, wat er nu eigenlijk gebeurt. En dus het personalized podcast systeem is dus op een derde URL wordt dat gemaakt. En daar komen dus de mp3's komen dus van een derde server eigenlijk af. Waar ze aan elkaar geregeld worden afhankelijk van. Ja. Dus het wordt de personalized podcast per persoon bestaat uit een heleboel stukjes audio die aan elkaar geregeld worden afhankelijk van jouw profiel. Dus zoals ik zei, als je in Limburg zit, krijg je misschien Limburgs weer erin. Of als je een betaalde user bent, krijg je bepaalde betaalde diensten. Of juist helemaal geen advertenties, omdat je 1 euro per maand gedoneerd hebt. Oké, maar dat betekent als je succesvol bent, hè, met dit soort podcasten, dat je nog best een iets complexere broadcasting studio of opnamestudio of eindregie gaat krijgen. Want het wordt steeds meer. Dus je moet steeds verder automatiseren om de juiste feed bij de juiste mensen te krijgen. Het derde systeem, wat Streamlook heet, wat we dus aan het maken zijn die de mp3's gaat afleveren, die werkt. Normaal zou je dus zeggen van, nou ja, ik wil stukje 1 is voor stukje 1 van de podcast is de intro. Stukje 2 is een advertentie. Stukje 3 is zeggen welke aflevering het is. Stukje 4 is het main podcast ding. En stukje 5 is de outro, of hoe we dat ook noemen. Dus dat zijn dan blokjes die je dan zou denken te gaan aangeven normaal. Maar het Streamloop systeem hebben we expres om deze reden andersom opgezet. Dus je maakt een schabloon als high-tech ontwikkelaar van een bepaalde soort podcast. Dat is een heel ingewikkeld schabloon. En in dat ingewikkelde schabloon zeg je gewoon, ik wil nu een nieuwe aflevering van een podcast starten. Gebaseerd op dit schabloon. En dan staat er dus een leeg schabloon. Wat automatisch gevuld wordt met intro's en advertenties. En dan alleen nog maar op het eind staat te wachten van, doe er eens ook nog eens even content in. En op het moment dat hij alle blokjes bij elkaar heeft, gaat hij het uit zichzelf publiceren. Dus het werkt helemaal, we hebben het hele concept andersom gedraaid. Zodat de mensen die de advertenties moeten verkopen, stel, de advertenties aanleveren, maar niks weten van de mensen die de content aanleveren. En dat gewoon helemaal langs elkaar heen gaan. Maar op het moment dat ze allemaal hun ding hebben gedaan, wordt opeens de podcast gepubliceerd. Oh ja, okay. Dus het is allemaal een beetje predefined. Ja, dan wordt gevuld en dan wordt eigenlijk de MP3 op de podcast wordt gewoon gegenereerd. Ja. Okay, dus het is een bedrijf zonder overheidkosten. Dat klinkt allemaal wel ergens toe trouwens. We hebben het omgedraaid. We hebben het probleem omgedraaid, zodat de producer niet hoeft na te denken over intro's. Zal ik maar zeggen, intro's met mooie muziekjes en dingetjes die moeten worden gemaakt door specialistische mensen. Advertenties moeten worden gemaakt door specialistische mensen. En de podcast content zelf moet gemaakt worden door amateurs zoals wij. Ja. Ja. En dus... Ja. Maar hou je dan nog overview op het moment dat je die uitzending doet? Loop je dan niet het risico dat op een gegeven moment content en bijvoorbeeld, ik noem wat, advertenties met elkaar kunnen botsen en dergelijke? Ja, het is theoretisch mogelijk dat jij natuurlijk over bontjassen of zo, dat je daar zo op tegen bent en dat er dan toch een advertentie voor hangt over van de bonthandel. Dat is denk ik heel moeilijk in een schabloon te vangen. Dus dat zal toch moeten worden bepaald door de mensen die de advertenties inserten. Dat die toch wel een kijk hebben over waar gaat. Is deze podcast gericht op kinderen? Of is deze podcast niet gericht op kinderen? Of, ja, dat bedoel ik. Het is een soort inhoudsopgave ongeveer. Ja, ik denk dat technisch hebben wij niet bedacht hoe je dat zou moeten regelen. Dan moet je ook niet willen, hè, volgens mij. Want anders krijg je niet spontaans meer. Hè. Als je dus zo voor elkaar krijgt dat je net over een kinderboerderij gaat beginnen. En er komen andere enge dingen tussendoor of wat zo even. Weet je, die heel erg botsen. Ja, dat kan een keer gebeuren. Het gebeurt ook in een krant. Dan zie je ook wel eens een advertentie staan naast een tekst dat je denkt, wauw. Ja, is dit nou bijzonder, weet je, ben ik helemaal gelijk, daar heb je helemaal gelijk. En alleen, wat ik wel zit te denken, we wil hier natuurlijk, zeker bij de IT-band, dan ga ik even over naar de content toe. Ja. Wil je natuurlijk over IT-onderwerpen gaan praten, dan loop je natuurlijk een grote kans dat je reclames krijgt die over IT gaan. En dat loop je dus wel een zekere kans dat je bij wijze van spreken net een nieuw softwareprogramma aan het afkraken bent wat vervolgens in de reclame komt. Ja, dat is wel iets, denk ik, om eventjes om het misschien doet dat wel recht, aan het woord van de IT-bende. Dat is waar, dat wordt vanzelf. Je kan bende op twee manieren uitleggen, natuurlijk. Je bent wel een adverteerder kwijt, maar je hebt wel iets heel erg leuks gedaan op dat moment. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt, hoor. Maar dat is inderdaad, dat kan gebeuren. Dus ik denk dat degene die de advertenties maken, de advertentie genereren, verkopen, die wel ongeveer moeten weten, nou, dit zou wel eens kunnen conflicteren, maar ik denk dat niet te voorkomen is, want je kan op de meest rare momenten een keer een conflict krijgen. Ja. Tussen gesproken tekst die ad hoc door mensen wordt bedacht. Mm-hmm. Ja, en datgene wat door de producer als een advertentie is neergezet. Dus die kans loopt je wel. Het is wel een goede trouwens, ik heb er nooit over nagedacht. Als je standaard Google AdSense en zo implementeert, heb je dit issue standaard. Want er komen natuurlijk juist contentgerichte advertenties die heel verkeerd kunnen uitpakken. Je ziet ook af en toe van die printscreens ergens gepubliceerd van dingen die echt niet kunnen qua advertentie. Nou, dat kan natuurlijk. Hè. Wat jij zegt is een hele reële optie. Je hebt prachtig, je hebt heel leuk, je bent leuk bezig, je hebt een leuke adverteerders. Dat maakt toch de boel, dat geeft toch de boel chaquet. In totale, niet alleen zaken, maar gewoon voor de hele podcast. Is leuk. En dan ga je juist door het fenomeen internet, hè, ga je juist krijgen dat je bijna iedere keer iets roept over en iets gaat zeggen over een product. Wat op dat moment weer als een advertentie, direct of indirect, een beetje, dat daar een beetje mee confronteert. Maar oké, even avonturen en kijken hoe je daarmee omgaat, denk ik. Ja, op dit moment technisch niet geïmplementeerd in het Streamlook engine. En is ook vrij moeilijk. Je zou dus wel misschien bepaalde de dingen kunnen van tags kunnen voorzien, die dan, als ze met elkaar botsen, iets automatisch genereren of zo, een soort waarschuwing of juist iets helemaal niet doen. Maar er is nog niet... Maar dat gaat dan op woorden. Hè? Dus als je dan zegt... Kijk, we hebben een versioning gemaakt... Dat mag je even niet noemen. Maar ja, we hebben een versioning gemaakt in het Streamlook systeem en we zijn bezig met version 1. En een deel van dit hele avontuur is natuurlijk dit soort dingen boven water krijgen. Cool. En fine-tunen. Cool. Ja, ben ik met je eens. Gewoon een x-aantal keren dit doen en dan kijken of dit inderdaad gaat voorkomen. Hoe gaat het voorkomen? Hoe verhoudt dat zich? En ik denk dat je dat in een pilotfase ook op die manier zou moeten uitproberen. Dan zijn je adverteerders eigenlijk ook een beetje je partners. Hè? Die moeten het dan ook weten dat als dat gebeurt, dat geen boze opzet is. Dus dat kan je ook nog communiceren een beetje vooraf. Het zou kunnen dat door de techniek die van het maken van een podcast, dat hij wellicht een beetje conflicteert met de gesproken tekst die er uiteindelijk spontaan doorheen wordt gebracht door mensen zoals wij. En dan gaan we natuurlijk zo, wij zijn straks de sukkels die dit doen. Goed, voor de eerste 10 podcasts hebben we waarschijnlijk al in ieder geval 2 adverteerders gevonden. En weten wij nu zelf als producers van de content. Dus dan zullen wij misschien zijdelings rekening houden met met dat feit. Wat misschien ook geen goed plan is, maar dat zou wel kunnen. Nou, je moet even monitoren, kijken of het bijt. En als je denkt, dit gaat echt bijten, nou, dan moet je er wat aan doen. Want het is niet de bedoeling om in zo'n, ook niet in een pilot of in een trial period, om nou per definitie even een adverteerder even voor zijn schenen te schoppen. Los van het feit dat die man dat dan nooit meer bij je wil doen. Het is gewoon niet netjes, dat wordt gewoon niet. Aan de andere kant, een keer niet netjes zijn, vind ik eigenlijk ook wel een leuk idee. Ja, je zit natuurlijk met een door de constructie die je gekozen hebt, om te werken met een host en met een panel van deskundigen die steeds kunnen wisselen. Kijk wat die deskundigen zeggen. Dat is blijft toch in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van die deskundigen zelf, zou ik maar zeggen. Van die meepraat zelf. Dus dat denk ik dat niet zo'n kwaad kan. Ik denk dat dat ook niet opgelegd moet gaan worden van ja, je mag niet over adverteerder A mag je niet uitlijnen. Dat lijkt me niet geen verstand. Dat kan ook nooit. Dat moet in beginsel natuurlijk al duidelijk zijn. Ja, en sowieso denk ik eerlijk gezegd dat een goede adverteerder luistert naar wat mensen te klagen hebben over hun product. Ja, vind ik ook. En een bouwde stelling is nog wat anders dan afzeiken. Ja. Dat is, dus daar moet je op letten. Je moet met elkaar gewoon lekker. Maar je moet mensen niet gaan belemmeren in te zeggen, let op. Je moet er niet aan denken dat je nu zegt, Martin, nu gewoon let op wat je zegt. Want we hebben het over Open Sign-On. Er zit een meneer bij van de Open ID Stichting. En nou, dat gaat mij helemaal niet lukken dan natuurlijk. Dat moet je gewoon niet willen. Je moet zeggen wat je denkt over het onderwerp. En het is niet zo beroerd dat het niet gezegd mag worden. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Oké, maar het is wel leuk. Het is wel een goed onderwerp. Oké. Nou, een podcast hoort ongeveer 40 minuten te duren, dus daar zijn wij nu al overheen. Koen, ben je iets wijs geworden na 40 minuten? Ik ben zeker iets wijs geworden. In de eerste plaats over de IT-bende, maar vooral ook over het Open Sign-On systeem. Want ik denk dat het een hele goede is om dat een keer goed uit te leggen. Want ik weet dat het maar een zijsprong is in dit verhaal, maar wel iets wat gewoon denk ik voor het publiek heel belangrijk is om te begrijpen waar het om gaat. Maar ik ben heel benieuwd wat de Personalized Podcast ook qua content gaat brengen. Dus ik ga het met veel interesse volgen. Ja, ik ga er ook niet alleen volgen, ik ga er ook, als het even kan, met veel interesse aan meedoen. En want ik moet zeggen dat ik, ik weet niet jullie dat ervaren, maar ik zit hier inmiddels achter een scherm en ik heb al een gitaar in mijn handen gehad en weer neergezet. Ik vind het een heel eigenaardige manier om met iets bezig te zijn wat, wat ik A, heel erg belangrijk vind. Niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk heel erg belangrijk vind. Ik vind het een hele ongelooflijk intrigerende manier om op deze manier mee te doen. Kijken of het mij lukt om daar waar ik geacht word wat te roepen, om iets toe te voegen aan de personalized podcast. Dat gaat ons lukken. Ik vind het wel stoer, Martin. Chapeau elkaar voor het stuk techniek. Ik weet niet waar je het allemaal besteld hebt. En ik heb een sublieme verbinding. Ik ben geen één keer gestoord. Ik stond wel andere dingen te doen. Kortom, ik ben in één keer al de IT-bende volgens mij. Ja, nee, maar dit systeem wat we nu gebruiken is van een nieuw conference. Ik denk dat we dat wel even kunnen noemen, want dat is natuurlijk leuk voor de nieuwe conference mensen. Ze hebben nog niet gereageerd op acties om ook te adverteren op onze podcast. Maar wie weet, want ik bedoel, als dit allemaal geweldig werkt, dan is het natuurlijk een super pre voor het nieuwe conference systeem. Ja, de ontvangst is uitstekend, prima voor elkaar. Ja, dat klinkt goed. Wij hebben nu deze, natuurlijk dit systeem wordt opgenomen door het nieuwe conference systeem. Ja. Het is natuurlijk de vraag op welke bitrate en op welke kwaliteit. En dat gaan we straks terug horen, want wij vinden het nu allemaal geweldig. Maar als de gebruikers ons straks horen als spellenboer pratertjes, dan... Ja, en wat is straks? Over 10 minuten, een uur? Nee, de personalized podcast wordt pas over deze, devcast wordt pas over 3 weken of zo echt hoorbaar op het internet. Ja, oké, maar even luisteren hoe dat allemaal gaat. En wat je net zegt, kijk of je niet als een rand... Ja, nee, audio en zo zullen wij op de achtergrond even aan iedereen sturen. Dus, even controleren. Ja. Jullie krijgen gewoon allemaal een mp3 opgestuurd met een complete podcast. Oké, maar is de bitrate die je daarvoor hebt, staat die niet vast? Even ja, die is vast. Ik weet niet uit mijn hoofd wat die is, maar we kunnen hem niet instellen. Dus we moeten gewoon gaan met wat we aangeboden krijgen. Ik hoop dat dat net zo klinkt als wat ik nu hoor. Oké. Ik ook. Ik denk dat dan is het goed voor elkaar. Oké, helemaal goed voor elkaar. Ja, we hebben natuurlijk weer... Laat je gesproken hebben, hè? Jij ook. Moet je eruit knippen, Martin? Nee, dat hoort niet. Hè? Het doel van de IT-band is dat we gewoon doorgaan en niks eruit knippen. Jezus, nou, goed, ik was echt gemeen dus, hè? Ja, oké. Oké, goed. Bye-bye. Doei. Bye.